کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر، فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ جیسی جوہڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی جوہڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون مکان ہے۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون مکان ہے۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ میں مدینے سے کیا آیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میں فقط نام لے ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملا۔